دا یوسف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یوسلو یولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو اتیاوم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کہہ رہے یرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين تاسو لار شي خپل پلار ته وای چې پلار سازو غلا کړی ده مون هغه په غلان نه دی لیدلی څه چې مونږ ته معلوم شوي دي همغه بیانو او د غیبي پیښو مخنیوی خو مونږ نشوای کولای واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې مونږ پکې یو له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې مونږ ورسره راغلي یو من پخبل وینا کی بیخی ریختونیو قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم لار دې سرګزشت په باب ویل په اصل کې ستاسو نفس ستاسو لپاره یو بل ستر خبره آسان پرې خولید خدای په دې باندې به هم صبر وکړم او په خوشان به وکړم دا چې لري نه چې الله هغه ټول ما سره یو ځای کړی هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بیا له غون مخ واړه او وی ویل چې هی هی یوسف هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوی وو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين زامن یو ویل د خدای لپاره ته خو تل هم دا یوسف یادوي د دې واره رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون غوویل زه د خپل خپګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوانه چې څنګه زه خبر یم تاسو نه یاست زما زامنو لاړ شي د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوي د الله له رحمت نه امید موسی د هغه له رحمت نه کافران نه امید کی فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زموږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون دا دی پاوری دو یوسف نور زنگو نکر هغه ویل ایا تاسی تا دی چه معلومات شته چه تاسی لیوسف او ده غل و رور سر تسی کردی و کل چه تاسی ناپوهان وی؟ قالو ائنک لأنت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین وغوی تکانو خور وی ویل آیتی یوسفی اغو ویل هو زی یوسفیم او داز ما ورور ده الله پر من بانده احسانو کر حقیقت داده که چوک لتقوا او صبر نکار واخلی نو ده الله پر وران ده ده دغس نیک و خلق و بدلا نزای کی قالو تالله لقد آثرت الله علینا و این وی ویل په خدای قسم چې تاسو ته الله پر مونږ باندې فضیلت تر بخلای او په اختیار چې مونږ خطا کارانو قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین ځواب ورکړ نن پر تاسو کومه پړه نشته الله دې تاسو ته بخنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين زي زما دغا كميس در سر يوسي او زما ده پلار پا مخ باندي وغوڑاوي ده غبي نائبا برتا ورکلش او خبلا طول كورنه ما تراولي ولم ما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنی ساده شوی یم قالو تالله انك لفي ضلالك القديم ذكور خلق ويل په خدای قسم تلا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودای توپ کې غورځېدلای فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون نو کله چې زیره یې راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم طول ويل پلارا اوز مونگ دو گناهونو دو بخل کی دولو پارا دعا وکرا پر اشتیا چه مونگ خطا کاران غویل زبل خپل رب نستاسی لپاره بخنو وغواړم هغه ډیر بخون که او رحم کون که ده فلما دخلوا على یوسف آوا الیه ابویه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین نو کله چې دوی یوسف علیه السلام ته ورسیدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کینول او خپل ټول کورنۍ ته وویل زی اوس خار تلار شي که د الله خوښوي نو په امن او په بیغمۍ سره به اوسئ ورفع ابویه علی العرش وقروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. کارتا لنن وتلو ورسته هغه خپل مور پلار پاتول ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بي واکه په سجده ټیک شو. یوسف علی السلام وویل: پلار، دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و. زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راویستلم او تاسې یې له بیدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړی، په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو تر منځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي. بې شکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إزما ربا تا ما ته حکومت را کړای او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهې دل را زده کړي دي. د ځمکې او آسمان هستونکې همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي محمد صلى الله عليه وسلم دغه کیسه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو. که نن په هغه وخت کې خو ته موجود نه وې چې د یوسف علی السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. ولا اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې، دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او آسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زياتر لدوين الله مني خو پدي دول چله غسرا نور شريكوي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ایا دوی دا ردی چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی وننیسی یا به په بې خبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ور باندې را نه شي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اي محمد صلى الله عليه وسلم لتانه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لګلیو هغوی هم ټول انسانان او د همدغه سیمو له اوسیدونکو څخه وو او د همغه لوري ته مونږ وهلي نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نه شي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړنلاره غوره کړه آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږي إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه نا امیده شول او خلکو هم دا وانګیرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ده مخيني خلقو پا دو قصو كي ده پوه لرون كل پاره يبرده دا څه چې په قران کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي بلکې کوم کتابونه چې له دینه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت د راد